तव्हांखे विश्त में दाख़िल कंदासीं। ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ऐं इहा आरज़ू न करियो जो अल्लाह ताला तव्हां मां हिकड़नि खे ॿियनि ते फज़ीलत ॾिनी आहे। मर्दनि लाइ हुननि कमाई मां हिसो आहे ऐं औरतुनि लाइ हुननि कमाई मां हिसो आहे, ऐं अल्लाह ताला खां संदसि महिरबानी तलब करियो। बेशक अल्लाह ताला हर शइ खे ॼाणदड़ आहे। والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا اي اسا سبري لاءِ ملڪت جا حقدار بنايا آهن جيڪو ورثو ڇڏن پي ما ۽ ويجا مائٽ ۽ اوهي ماڻهو جن جي ذميداري توهان کئي آهي تن کي سندن حصو ڏيو بيشڪ الله تعالى هر شيء کي ڏسندڙ آهي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا مرد عورتن تے حاکم آهن انہی سبباں جو اللہ تعالی مردن کے عورتن تے فضیلت دینی آهي انہی سبباں جو مرد عورتن تے پنجو مال خرچ کن تھا کوئی نیک عورتوں مردن جو فرما بردار محافظ آهن مردن جی غیر موجودگی میں جن جی حفاظت جو اللہ حکم فرمایو ऐं जिन औरतुनि जी नाफ़रमानी जो तव्हांखे ख़ौफ़ आहे त उन्हनि खे सम्झायो ऐं उन्हनि खां परे सुम्हो ऐं उन्हनि ते सख़्ती करियो। पोइ जेकॾहिं तव्हांजे चवण में अची वञनि त पोइ उन्हनि ते ज़्यादती न करियो, बेशक अल्लाह ताला बुलंद ऐं वॾो आहे। وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا جيڪر توهان کي ظال مرس جي جھگڙي جو خوف هجي ته پوءِ امين موڪليو مرد جي طرفان ۽ امين عورت جي طرفان، جيڪڏهن ٻئي امين صلح جي کوشش کندا اللہ اصلاح کندو انہن ٻنهي جي وچ ۾، بيشڪ اللہ تعالی علم رکھندڙ خبردار آهي۔ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا اللہ تعالی جي عبادت ڪريو ۽ انهي سان ڪنهن شيء کي شريڪ نه ڪريو ۽ نيڪي ڪريو پي ما سان ۽ مائٽن سان ۽ يتيمن سان ۽ مسڪينن سان ۽ ويجھڙن پاڙيسرن سان ۽ پري وارن پاڙيسرن سان ۽ گڏ رهندڙن سان ۽ مسافرن سان ۽ پنهنجن مانن سان، بيشڪ الله تعالی پسند نٿو فرمائي انهي ماڻهو کي جيڪو وڏائي ڪندڙ فخر ڪندڙ آهي۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا جيڪي ماڻهو پاڻ بخيلي ڪن ٿا ۽ ٻين ماڻهن کي بخيلي لاءِ چون ٿا ۽ لڪائين ٿا، جيڪو الله انهن کي پنهنجي فضل سان ڏنو آهي ۽ اسان تيار ڪيو آهي کافرن لاءِ فاري واري عذاب کي۔ والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ۽ اهي ماڻهو جيڪي پنهنجي دولت کي ماڻهن کي ڏيکارڻ لاءِ خرچ ڪن ٿا، الله تعالى قيامت ايمان نٿا آڻين ۽ جن جو سنگتي شيطان ٿيو وهو خراب ہے سنگتی انہی جو۔ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم